μες στην καρδιά μου πίκρες και βάσανα, ούτε μια ώρα εγώ δεν ανάσανα. Μες στη ζωή μου ποτέ δεν γέλασα, ποτέ δεν είδα καμιά χαρά. Μα στη μαύρη καρδιά μου, στη σκληρή μοναξιά μου, ήρθες για να μου δώσεις μια σταγόνα χαρά. Με κάνες και γελάω, τώρα πια δεν πονάω, τώρα πια τραγουδάω κι όλο χαμογελώ. Με μαθές να μην κλαίω, με μαθές να αγαπώ. Μέσα στον κόσμο γυρνούσα μόνος μου, με συντροφιά μου τον καημό και το πόνο μου. Μαύρες οι νύχτες χωρίς ξημέρωμα, όλες οι μέρες δίχως σκοπό. Μα στη μαύρη καρδιά μου, στη σκληρή μοναξιά μου, ήρθες για να μου δώσεις μια σταγόνα χαρά. Με κάνες και γελάω, τώρα πια δεν πονάω, τώρα πια τραγουδάω κι όλο χαμογελώ. Με μαθές να μην κλαίω, με μαθές να αγαπώ. Μα κοιμήσου εσύ, μεθάει αγάπη, αγάπη μου, σαν το παλιό κρασί. Το πιο ζεστό τραγούδι, η ανάσα σου, κι αυτή η τρικυμία μέσα στα μάτια σου. Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία, σε θέλω. Σ' αγαπώ σαν αγαπώ, σαν παλιά μαρτύρα, σε θέλω. Σε λίγο ξημερώνει, μα κοιμήσου εσύ, μεθάει αγάπη, αγάπη μου, σαν το παλιό κρασί. Δρόμους του κορμιού σου που ξενύχτησαν,

λυπήσουνε και να ξανάρθεις. Είμαι μονάχος με τη θλίψη και παλεύω μέσα στον πόνο λίγο γέλιο σημαδεύω. Λυπήσουμε, λυπήσουμε, λυπήσουμε, γιατί το λάθος σου που έφυγες μεγάλο, εσένα έχω μόνο στη ζωή και τίποτα άλλο. Λυπήσουμε. Ναι, θα τις κόψουμε τις φλέβες σήμερα. Λυπήσουμε και να ξανάρθεις. Είναι ντροπή που σου το λέω κι όμως πρέπει. Αυτή την ώρα κι ο Θεός ψηλά μας βλέπει. Λυπήσουμε και να ξανάρθεις. Έχει παγίδες η ζωή μας και θα πέσεις. Κι είσαι παιδί κι εγώ, κι εγώ φοβάμαι μην πονέσεις. Λυπήσουμε. Λυπήσουμε, λυπήσουμε, γιατί το λάθος σου που έφυγες μεγάλο, εσένα έχω μόνο στη ζωή και τίποτα άλλο. Λυπήσουμε, λυπήσουμε, λυπήσουμε, γιατί το λάθος σου που έφυγες μεγάλο, εσένα έχω μόνο στη ζωή και τίποτα άλλο. Λυπήσουμε. Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Με τις ματιές σου, εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε και ξέχασέ με, μα πρώτα ακούσέ με ξανά να σ' το πω. Πως εγώ αγαπώ μία, μία, μόνο μία, και στον κόσμο καμία άλλη δε ζητώ. Είναι μια δυναμία, μία, μόνο μία, και στον κόσμο καμία άλλη δε ζητώ. Όσο επιμένεις, χαμένη θα βγαίνεις. Να σ' αγαπήσω κι αυτή να τη σβήσω, μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Όσο ανασένω, της μοίρας γραμμένο είναι αυτή να αγαπώ. Μα εγώ αγαπώ μία, μία, μόνο μία, και στον κόσμο καμία άλλη δε ζητώ. Είναι μια δυναμία, μία, μόνο μία, και στον κόσμο καμία άλλη δε ζητώ. και στον κόσμο καμία άλλη δεν ζητώ. Χέρια που κάποτε μ' αγγίζαν κι εγώ ρηγούσα. Πες μου, αυτά είναι τα μάτια που όταν με κοιτούσαν εγώ. Πώς γίναμε δυο, εμείς οι δυο που ήμασταν ένας. Εμείς οι δυο, πώς γίναμε δυο που σαν και μας δεν ήταν κανένα. Στόμα που όταν μου μιλούσε εγώ χανόμουν. Πες μου, πες μου, αυτό είναι το σώμα που μου παίρνε τα πάντα όταν δίνω μου. Εμείς οι δυο, πώς γίναμε δυο. Εμείς οι δυο που ήμασταν ένας. Εμείς οι δυο, πώς γίναμε δυο που σαν και μας δεν ήταν κανένας. Εμείς οι δυο, πώς γίναμε δυο. Εμείς οι δυο που ήμασταν ένας. Εμείς οι δυο, πώς γίναμε δυο που σαν και μας δεν ήταν κανένας. Εμείς οι δυο, πώς γίναμε δυο. Εμείς οι δυο που ήμασταν. Δεν είσαι αγάπη, δεν είσαι φίλη, δεν είσαι δάκρυ περαστικό. Μες στο σκοτάδι ήσουν καντήλι, στην ποραχέρι στο γήπο. Θα σε θυμάμαι, ίσιο σου θα με αγαπημένος και βαδερφός. Θα σε θυμάμαι κι όταν κοιμάμαι στα όνειρά μου θα σε το φως. Θα σε θυμάμαι. Εξαιρετικά αφιερωμένο από Πάτρα. Δεν έχει νύχτα να μη δακρύσω, δεν έχει μέρα που να χαρώ. όποιο τραγούδι κι αν ψιθυρίσω, μες στον καημό του θα σε βρω. Θα σε θυμάμαι, ίσιο σου θα με αγαπημένος και αδερφός. Θα σε θυμάμαι κι όταν κοιμάμαι στα όνειρά μου θα σε το φως. Θα σε θυμάμαι, ίσιο σου θα με αγαπημένος και αδερφός. Θα σε και δεν αισθάνεσαι αυτά που μου συμβαίνουν. Συχνά θα αρχώσουν εδώ να σ' αγκαλιάσω, να σε δω. Δροσιά τα χείλη μου προσμένουν. Στιγμές καίνε φωτιές μες στο κορμί μου και από τα χείλη σου κρεμιέται η ζωή μου. Στιγμές κάνε τελές η λογική μου και σε λατρεύω ψεύτη και υποκρίτη μου. Μη μ' αφήνεις μόνο, άδεια σαν τα χέρια. Μέσα μου κρυώνω, σβήσανε τα αστέρια. Άδεια σαν οι δρόμοι, σβήσανε τα φώτα. Γύρανε οι ώμοι, έκλεισες την πόρτα. Μη μ' αφήνεις μόνο, τώρα πώς θα ζήσω. Σαν καιρή στην πόρα θα καθώ, θα σβήσω. Μη μ' αφήνεις μόνο, κόπηκε η πνοή μου, έγινε κομμάτια όλη η ζωή μου. Πες μου την αλήθεια, πως κι εσύ είσαι μόνη. Κοίτα η μοναξιά μας και τους δυο παγώνει. Γύρνα τώρα τώρα, έστω για μια ώρα. Μη μ' αφήνεις μόνο, μη μ' αφήνεις μόνο. Μ' αφήνεις μόνο, δεν περνάει νύχτα. Μ' άρπαξε αγρύπνια στα πικρά της δίχτυα. Στέγνωσε το δάκρυ, χάθηκε η φωνή μου. Δεν ήσουν η αγάπη, ήσουν η ζωή μου. Μη μ' αφήνεις μόνο, τώρα που να πάω. Δείξε μου έναν τρόπο να μην σ' αγαπάω. Μη μ' αφήνεις μόνο, μάτωσε η καρδιά μου. Σε μια νύχτα γίναν άσπρα τα μαλλιά μου. Πες μου την αλήθεια, πως κι εσύ είσαι μόνη. Κοίτα η μοναξιά μας και τους δυο παπώνει. Γύρνα τώρα, τώρα, έστω για μια ώρα. Μη μ' αφήνεις μόνο, μη μ' αφήνεις μόνο. Αυτά που κρύβεις φαίνονται την ώρα που σου παίνεις. Στο πρόσωπό σου ταξιδεύουν χίλιες λέξεις, παράλογες, ορμητικές, νυχτερινές σου σκέψεις. Δρόμοι πολύ στο μυαλό σου, ποιον να διαλέξεις. Κι εγώ φοβάμαι πιο πολύ και αρρωσταίνω, πιο βολικό είναι για μένα να σωπαίνω, πιο βολικό για μένα ναι, να περιμένω, να υποφτεύομαι, να κρύβομαι και στα κρυφά μαζί σου να πεθαίνω. Κρύβεις φαίνονται την ώρα που μ' αφήνεις. Μια καλή νύχτα για τη νύχτα τη μεγάλη, μα δεν τα καταφέραμε να ξημερώσει πάλι. Κι αναρωτιόμαστε κι οι δυο, η νύχτα αυτή που θα μας βγάλει. Κι εγώ φοβάμαι πιο πολύ και αρρωστεύω, πιο βολικό είναι για μένα να σωπαίνω, πιο βολικό για μένα ναι, να περιμένω, να υποθεύομαι, να κρύβομαι στα κρυφά μαζί σου να πεθαίνω. Κι εγώ φοβάμαι πιο πολύ και αρρωσταίνω, πιο βολικό είναι για μένα να σωπαίνω, πιο βολικό για μένα ναι, να περιμένω, να υποφτεύομαι, να κρύβομαι και στα κρυφά μαζί σου να πεθαίνω. Αν ήταν να τελειώσει η ζωή μου και ρώταγες να μάθεις πριν να σβήσω, τι θα ήθελα να νιώσει η ψυχή μου ακόμα μια φορά, ακόμα μια φορά πριν ξεψυχήσω. Ακόμα μια φορά πριν ξεψυχήσω, να βρω φτερά Θεέ μου να σου πω για μια στιγμή τα μάτια μου πριν κλείσω. Ακόμα μια φορά, ακόμα μια φορά πως σ' αγαπώ. Ακόμα μια φορά, ακόμα μια φορά, ακόμα μια φορά πως σ' αγαπώ. Η Είπαμε, σήμερα θα κόψουμε φλέβες. Κι αν τύχαινε η ζωή να μας χωρίσει κι ολόκληρη μονάχος να τη ζήσω, θα ζήταγε η καρδιά να σου μιλήσει ακόμα μια φορά, ακόμα μια φορά πριν ξεψυχήσω. Ακόμα μια φορά πριν ξεψυχήσω, να μπορώ φτερά Θεέ μου να σου πω για μια στιγμή τα μάτια μου πριν κλείσω. Ακόμα μια φορά, ακόμα μια φορά πως αγαπώ. Ακόμα μια φορά, ακόμα μια φορά, ακόμα μια φορά πως αγαπώ. Καρδιά μου πληγωμένη σαν καμπάνα ραγισμένη, μυστικά με βασανίζει με μανία. Η ζωή πριν μας χωρίσει, προσπαθώ να βρω μια λύση. Αγωνία, αγωνία, αγωνία, αγωνία. Αγωνία με λαχτάρα να συνιάζομαι, αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζομαι. Αγωνία με λαχτάρα να συνιάζομαι, αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζομαι. Καρδιά χίλια κομμάτια σε κοιτάζω μες στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω. Αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι, αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζομαι. Αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι, αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζομαι. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ μια ζωή να πονώ και σε μένα μετά να ξεσπάω. Ναι, δεν μπορώ, δεν αντέχω να υποχωρώ και δικές σου πληγές στο κορμί μου εγώ να μετράω. Φύγε και άσε με μόνο μου, πρέπει να βρω πια τον δρόμο μου. Φύγε και άσε με μόνο μου, να λυτρωθώ, να πετάξω, να φύγω από σένα. Ναι, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ στο δικό σου κενό με τα μάτια κλειστά να βουλιάσω. Ναι, δεν μπορώ, ήρθε πια ο καιρός να σωθώ κι όσο έχω φωνή μια ζωή δυνατά θα φωνάσω. Φύγε και άσε με μόνο μου. Πρέπει να βρω πια το δρόμο μου. Φύγε και άσε με μόνο μου. Να λυτρωθώ, να πετάξω, να φύγω από σένα. Ναι, ναι, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Όσο κι αν προσπαθώ, είσαι φλόγα που μέσα μου ζυφίνει. Ναι, δεν μπορώ κάποια άκρη μαζί σου να βρω. Εξαντλήθηκα πια κι ό,τι είναι να γίνει ας γίνει. Φύγε και άσε με μόνο μου. Πρέπει να βρω πια το δρόμο μου. Φύγε και άσε με μόνο μου. Να λυτρωθώ, να πετάξω, να φύγω από σένα. Και άσε με μόνο μου. Πρέπει να βρω πια το δρόμο μου. Φύγε και άσε με μόνο μου. Να λυτρωθώ, να πετάξω, να φύγω από σένα. Όταν σε είδα, όταν σε είδα, έπεσα μέσα στην παγίδα που είχε φτιάξει το μυαλό. Να σ' αγαπώ, πρωτού σε δω. Όταν σε είδα, βρήκα κουράγιο και ελπίδα στον ερωτά σου να ρίχνω την πασμουργή. Και σε κακό. Σιωπή. Βλέπεις τα έχασα πολύ όταν σε είδα. Όταν σε είδα, έπεσα μέσα στην παγίδα που είχε φτιάξει το μυαλό. Να σ' αγαπώ πρωτού σε δω. Όταν σε είδα, βρήκα κουράγιο και ελπίδα στον ερωτά σου να ρίχνω κι πας μου βγει και σε κακό. Μπορεί να σκέφτεσαι πως δεν τηλεφωνώ και πως τα λάθη σου εγώ δεν συγχωρώ. Μπορεί να σε χάσα, αλλά δεν ξέχασα τον αριθμό. Ακόμα παίρνω στα κρύφα και δεν μιλώ. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν να σε ξεχάσω. Αν είναι δυνατόν, ακόμα και να θέλω δεν μπορώ. Τις σκέψεις σου φορώ, τις νύχτες στο κρεβάτι πριν πλάγιασω. Μα πώς να κοιμηθώ, σε σκέφτομαι κι ακόμα σ' αγαπώ. Μπορεί μπροστά σε τερίτους να χαμόγελω και να δηλώνω ότι πια δεν σ' αγαπώ. Μπορεί τα λάθη μου και τα ξενύχτια μου να μη μέτρω. Απ' έξω χαίρομαι, μα μέσα μου πονώ. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν να σε ξεχάσω. Αν είναι δυνατόν, ακόμα και να θέλω δεν μπορώ. Τις σκέψεις σου φορώ, τις νύχτες στο κρεβάτι πριν πλαγιάσω. Μα πώς να κοιμηθώ, σε σκέφτομαι κι ακόμα σ' αγαπώ. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν να σε ξεχάσω. Αν είναι δυνατόν, ακόμα και να θέλω δεν μπορώ. Τις σκέψεις σου χωρώ, τις νύχτες στο κρεβάτι πριν πλάγιασω. Μα πώς να κοιμηθώ, σε σκέφτομαι κι ακόμα σ' αγαπώ. Έτσι για να σου θυμίσω πως δεν προλάβα να σβήσω το σημάδι σου. Κι η φωτιά που σιγοκαίει σαν μωρό τις νύχτες κλαίει για το χάδι σου. Έτσι για την ιστορία ήμουν πάντα γαλαρία στην αγάπη σου. Και ας έτρεχες με χίλια κι ας μας χώριζαν τα μίλια, ήμουν πλάι σου. Σε τι χρειάζεται το φως αν δεν το πας, αν δεν το πας σε μέρη σκοτεινά. Σε τι χρειάζεται η χαρά αν δεν τη ζήσει, αν δεν τη ζήσει όποιος πονά. Σε τι χρειάζεται η αυγή αν δεν γυρίζει, αν δεν γυρίζει πια η γη. Σε τι χρειάζομαι κι εγώ αφού υπάρχω, αφού υπάρχω μόνο όταν σ' αγαπώ. Εξαιρετικά αφιερωμένο από Πάτρα. έτσι για να σου μιλήσω. Είπα μήνυμα να αφήσω πάλι αγάπη μου. Τη φωνή σου περιμένω, το καλώδιο κολλημένο στην παλάμη μου. Έτσι για να ησυχάσω, είπα να σε προσπεράσω, γκάζι πάτησα. Μα είναι τόσες οι ερωτήσεις που ζητάνε απαντήσεις, τα παράτησα. Σε τι χρειάζεται το φως, αν δεν το πας, αν δεν το πας σε μέρη σκοτεινά. Σε τι χρειάζεται η χαρά, αν δεν τη ζήσει, αν δεν τη ζήσει όποιος πονά. Σε τι χρειάζεται η αυγή, αν δεν γυρίζει, αν δεν γυρίζει πια η γη. Σε τι χρειάζομαι κι εγώ, αφού υπάρχω μόνο όταν σ' αγαπώ. Σε τι χρειάζεται το φως, αν δεν το πας, αν δεν το πας σε μέρη σκοτεινά. Σε τι χρειάζεται η χαρά, αν δεν τη ζήσει, αν δεν τη ζήσει όποιος πονά. Σε τι χρειάζεται η αυγή, αν δεν γυρίζει, αν δεν γυρίζει πια η γη. Σε τι χρειάζομαι κι εγώ, αφού υπάρχω μόνο όταν σ' αγαπώ. Κι αν ήρθες σαν φίλος νοτιάς, εχθρός τώρα φεύγεις βοριάς και χάνεσαι. Ποια νύχτα σε παίρνει στρατή και ο πόνος μου μια φυλακή. Γιατί, γιατί, γιατί φεύγεις, γιατί. Παράπονο, το δάκρυ μου παράπονο να κλαίνει κι δυνατή. Παράπονο, το δάκρυ μου παράπονο κι ατέλειωτα γιατί. Γιατί, γιατί, γιατί φεύγεις, γιατί, γιατί, γιατί, γιατί πες μου γιατί. Ήρθες σαν ήλιου φιλί, πληγή φεύγεις τώρα πληγή και χάνομαι. Για πες την από της καρδιάς, αφού θα της γίνεις φωνιάς. Γιατί, γιατί, γιατί φεύγεις που πας. Παράπονο, το δάκρυ μου παράπονο κι αντέχει. γιατί, γιατί, γιατί, γιατί φεύγεις, γιατί, γιατί, γιατί, γιατί πες μου γιατί, γιατί, γιατί, γιατί, γιατί φεύγεις, γιατί. Αν ήξερες πόσο σε θέλω απόψε, απόψε που με μόνος μου, απόψε που γίνω καημός της νύχτας σαν αστέναγμός και δε μετριέται ο πόνος μου. Βραδιάζει σε ζητώ, γιατί για σένα να πονάω, γιατί, γιατί, γιατί, γιατί τόσο πολύ να σ' αγαπάω. Αν ήξερες πόσο σε θέλω απόψε, εσένα που δεν με νιώσες, εσένα που με πλήγωσες, εσένα που με πρόδωσες και τη ζωή μου τέλειωσες. Γιατί μόλις βραδιάζει σε ζητώ, γιατί για σένα να πονάω, γιατί, γιατί, γιατί, γιατί τόσο πολύ να σ' αγαπάω. Γιατί μόλις βραδιάζει σε ζητώ, για σένα να πονάω, γιατί, γιατί, γιατί, γιατί τόσο πολύ να σ' αγαπάω. Μαύρη ζωή με τσάκισε, σε βρήκα για νημάνι, όμως η τόση αγάπη μου μόνο κακό σου κάνει. Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ, δεν ξέρω να αγαπώ όμως πιο λίγο. Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ, μα βρήκα το κουράγιο και θα φύγω. Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ. Το νερό στην έρημο πάντα θα σε ζητώ. Ένα φιλί μου χάρισες, γι' αυτό σε ευχαριστώ. Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ, δεν ξέρω να αγαπώ όμως πιο λίγο. Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ, μα βρήκα το κουράγιο και θα φύγω. Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ. Μη μου πεις και ότι ο Πάριος έχει ένα δύο μόνο καλά. Συγγνώμη που σ' αγαπήσα πολύ. Δεν ξέρω να αγαπώ όμως πιο λίγο. Συγγνώμη που σ' αγαπήσα πολύ. Μα βρήκα το κουράγιο και θα φύγω. Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ. Γιατί κοντά σου μένω, οι δρόμοι ανοιχτοί και εγώ να υπομένω πως μπορώ να ζω σε αυτή τη φυλακή. Λες κι άλλο τίποτα δεν περιμένω. Ας ήξερα γιατί η αγάπη είναι τυφλή. Δεν βλέπει που με πας, το τέλος μου ζητάς. Ας ήξερα γιατί η αγάπη είναι τυφλή. Δεν βλέπει που με πας, το τέλος μου ζητάς. Ας ήξερα γιατί, γιατί όταν βραδιάζει η κάθε μια φωνή με τη δική σου μοιάζει. Μια φωνή πικρή που μέσα στη σιωπή τα λάθη ένα-ένα τα δικάζει. Ας ήξερα γιατί η αγάπη είναι τυφλή. Δεν βλέπει που με πας, το τέλος μου ζητάς. Ας ήξερα γιατί η αγάπη είναι τυφλή. Δεν βλέπει που με πας, το τέλος μου ζητάς. Ας ήξερα γιατί η αγάπη είναι τυφλή. Δεν βλέπει που με πας, το τέλος μου ζητάς. Όπως κάθεσαι και δίχως να μιλάς, βλέπω τα μάτια σου να κρύβουνε πολλά. Βλέμμα της ντροπής, δεν ξέρεις τι να πεις. Χάνονται τα λόγια όπως κι εμείς. Πες μου που είναι τα τραγούδια μου που έγραφα για σένα. Πες μου ήταν όνειρα που πήγανε χαμένα. Πες μου, πού είναι τα χρόνια που σου πλήρωνα με αίμα. Θεέ μου, πως είναι δυνατόν να ήσουν ψέμα, μονάχα ψέμα, μονάχα ψέμα. Αφιερωμένο εξαιρετικά στην Αναστασία, μια και της αρέσει. Η ώρα φεύγει με παράπονο πικρό και εσύ μπροστά μου ένα όνειρο νεκρό. Μη ζητήσεις μη συγγνώμη τη στιγμή που κλείνουνε για πάντα οι ουρανοί. Πες μου, πού είναι τα τραγούδια μου που έγραφα για σένα. Πες μου, ήτανε όνειρα που πήγανε χαμένα. Πλήρωνα με αίμα. Θεέ μου, πως είναι δυνατόν να ήσουν ψέμα, μονάχα ψέμα, μονάχα ψέμα. Έρχονται στιγμές που σε θυμάμαι, έρχονται στιγμές που σε ζητώ. Όνειρο τις νύχτες που κοιμάμαι, δάκρυ μου θολό μες στο πιωτό. Σε διώξα να βρω τον εαυτό μου κι είπα το μαρτύριο πως τέλειωσε εδώ. Γέλιο άνθισε στο πρόσωπό μου κι άνοιξε μπροστά μου ο καινούριος μου ο δρόμος. Κι όμως έρχονται στιγμές που σε θυμάμαι, έρχονται στιγμές που σε ζητώ. Έρχονται στιγμές που σε λατρεύω, έρχονται στιγμές που σ' αγαπώ. Κι είσαι ο Θεός μου που πιστεύω, πίκρα στο τραγούδι που θα πω. Σε διώξα να βρω τον εαυτό μου κι είπα το μαρτύριο πως τέλειωσε εδώ. Γέλιο άνθισε στο πρόσωπό μου κι άνοιξε μπροστά μου ο καινούριος μου ο δρόμος. Κι όμως έρχονται στιγμές που σε θυμάμαι, έρχονται στιγμές που σε ζητώ. Έρχονται στιγμές που σε θυμάμαι, έρχονται στιγμές που σ' αγαπώ. Oh, μια φορά νομίζω πως ξεχνάω. Ξεχνώ δε σε θυμάμαι και γελώ. Μα εκεί που λέω πια δε σ' αγαπάω, αρχίζω πιο πολύ να σ' αγαπώ. Μα εκεί που λέω πια δε σ' αγαπάω, αρχίζω πιο πολύ να σ' αγαπώ. Υπάρχουν κάτι βράδια βουρκωμένα, σημαδεμένα λες απ' τον καημό, και μοιάζει η ζωή χωρίς εσένα, πικρό ταξίδι στον ωκεανό. Υπάρχουν κάτι βράδια βουρκωμένα, σημαδεμένα λες απ' τον καημό, και μοιάζει η ζωή χωρίς εσένα, πικρό ταξίδι στον ωκεανό. Ήθελες έντεχνα, Αναστασία. Εκεί που η λησμονιά χτυπά την πόρτα και λέω τώρα πια θα γιατρευτώ, μου φτάνουν δυο κουβέντες και μια νότα και αρχίζω σαν τρελός να σε ζητώ. Μου φτάνουν δυο κουβέντες και μια νότα και αρχίζω σαν τρελός να σε ζητώ. Υπάρχουν κάτι βράδια βουρκωμένα, σημαδεμένα λες απ' το καημό, και μοιάζει η ζωή χωρίς εσένα, πικρό ταξίδι στον ωκεανό. Υπάρχουν κάτι βράδια βουρκωμένα, σημαδεμένα λες απ' το καημό, και μοιάζει η ζωή χωρίς εσένα, πικρό ταξίδι στον ωκεανό. Καμία. Αν θα φύγεις τούτη τη στιγμή, φύγε να κοπάς η τρικυμία, φύγε να νερώσουν οι καημοί. Μα τι είναι αυτά που λέω, Θεέ μου, Θεέ μου, χωρίς αυτήν ποτέ μου, ποτέ μου, ποτέ μου δεν θα μπορούσα να ζήσω και να ξαναγαπήσω. Μα τι είναι αυτά που λέω, Θεέ μου, Θεέ μου, χωρίς αυτήν ποτέ μου, ποτέ μου, ποτέ μου δεν θα μπορούσα να ζήσω. Άνοιξε τα χέρια σου να φύγω, μη με τυραννάς, μη με κρατάς. Βρήκα το κουράγιο μου για λίγο, σαν δικό σου πια μη με κοιτάς. Μα τι είναι αυτά που λέω, Θεέ μου, Θεέ μου, χωρίς αυτήν ποτέ μου, ποτέ μου, ποτέ μου δε δεν θα μπορούσα να ζήσω και να ξαναγαπήσω. Μα τι είναι αυτά που λέω, Θεέ μου, Θεέ μου, χωρίς αυτήν ποτέ μου, ποτέ μου, ποτέ μου δεν θα μπορούσα να ζήσω. Περνάω εκεί που σταματάει ο ουρανός, που φεύγει η μέρα βιαστική για άλλο ταξίδι. Πώς να σε πιάσω που μπροστά μου είναι γκρεμός και η σκιά σου παίζει ερωτικό παιχνίδι. Περπάτησα στο δρόμο σου για να σε συναντήσω. Ό,τι κι αν είχα σου δώσα χωρίς να σε γνωρίσω. Περπάτησα στα χάδια σου που μου παν τα σημάδια. Μαζί μου λείπεις μάτια μου και χάνομαι τα βραδιά. Αφιερωμένο από Θεσσαλονίκη για όλη την παρέα. Περνάω εκεί που τελειώνει η μοναξιά και τα πουλιά μου τραγουδούν τον ερχόμο σου. Μα μπαίνω βγαίνει στο όνειρό μου εσύ κρυφά. Και δε μ' αφήνεις για να δω το πρόσωπό σου. Περπάτησα στο δρόμο σου για να σε συναντήσω. Ό,τι κι αν είχα σου δώσα χωρίς να σε γνωρίσω. Περπάτησα στα χάδια σου που μου παν τα σημάδια. Μαζί μου λείπεις μάτια μου και χάνομαι τα βράδια. Περπάτησα στο δρόμο σου για να σε συναντήσω. Ό,τι κι αν είχα σου δώσα χωρίς να σε γνωρίσω. Περπάτησα στα χάδια σου που μου παν τα σημάδια. Μαζί μου λείπεις μάτια μου και χάνομαι τα βραδιά. Νομίζεις πως όταν φιλήσεις άλλα χείλη από αγάπη σου θα γίνω κάποια φίλη. Νομίζεις πως όταν θα φύγεις το πρωί πια θα με ανάμνηση και καταχλιά στο νου. Όταν την πόρτα μου περάσεις την ιστορία μας αμέσως θα ξεχάσεις. Νομίζεις πως έξω στο δρόμο όταν βγεις του δειλινού ήμουν μια ζεστή καρδιά κι αν δίπλα σου δεν θα με πια θα με ανάμνηση και καταχνιά. Δεν ήσουν καημός που μπορεί να ξεχνούσα. Μόλις θα ερχόταν πρωί κι άλλα χείλη φιλούσα. Κι όμως δεν ήσουν εσύ μια απλή ιστορία. Δεν ήσουν μόνο κρασί να μεθύσω να πιω. Ήσουν μεγάλος σταθμός στη ζωή μου, στην κάθε μου στιγμή. Και θα σε πάντα η πρώτη γυναίκα και η παντοτινή. Χίλιες αγάπες μπορεί να γνωρίσω, μα πάντα θα σε βρω. Σε ξένα μάτια, σε χέρια που αγγίζω, σε χείλη που φιλώ. Ήσουν μεγάλος σταθμός στη ζωή μου, στην κάθε μου στιγμή. Και θα σε πάντα η πρώτη γυναίκα και η παντοτινή. Κι όμως δεν είναι στιγμή που να μη σε ζητήσω. Να μην πιστεύω όσο ζω πως θα έρθεις πάλι πίσω. Όσο υπάρχεις εσύ τόσο εγώ θα αναπνέω. Δεν ήσουν μόνο κρασί να μεθύσω να πιω.

μια κάποια αιτία να υπάρχω, μια κάποια αιτία για να σμώ. Εγώ τι έχω και τι βράχω, χωρίς εσένα μ' αγαπώ. Μια κάποια αιτία να υπάρχω, μια κάποια αιτία για να ζω. Κι έρχεται εκείνος με τα πλούτη και παίρνει την αγάπη ετούτη και κλέβει του φτωχού ταρνί και είμαστε και χριστιανοί. Λα λα λα λα λα λα λα. Εγώ τι έχω και τι θα έχω, αν μ' αρνηθείς και σ' αρνηθώ. Αγέρας είσαι και υπάρχω, είσαι η γη και περπατώ. Εγώ τι έχω και τι θα έχω, αν μ' αρνηθείς και σ' αρνηθώ. Αγέρας είσαι και υπάρχω, είσαι η γη και περπατώ. Κι έρχεται εκείνος που όλα τα έχει και σε κερδίσει δίχως μάχη και κλέβει του φτωχού ταρνί και είμαστε και χριστιανοί. Εγώ τι έχω και τι θα έχω, τι έχω και τι θα έχω, τι έχω και τι θα έχω, τι έχω και τι θα έχω. Γελάω είναι ψέμα, κλαίει μέσα μου η καρδιά. Σαν τα ειδώνει μες στο ρέμα, μια και δε γυρίζεις πια. Κι αν γελάω είναι ψέμα, κλαίει μέσα μου η καρδιά. Σαν τα ειδώνει μες στο ρέμα, μια και δε γυρίζεις πια. Ήσουν όνειρο που χάθηκε μια βραδιά καλοκαιριού. Τριάντα φύλλο που κάηκε μες στη φλόγα του φιλιού. Αν γελάω είναι ψέμα, κλαίει μέσα μου η καρδιά. Σαν τα ειδώνει μες στο ρέμα, μια και δεν γυρίζεις πια. Κι αν γελάω είναι ψέμα, τους ανθρώπους ξεγελώ. Ντρέπομαι το κάθε βλέμμα, όποτε μελαγχολώ. Κι αν γελάω είναι ψέμα, τους ανθρώπους ξεγελώ. τρέχω με το κάθε βλέμμα. Όποτε μελαγχολώ, ήσουν όνειρο που χάθηκε μια βραδιά καλοκαιριού. Τριάντα φύλλο που καήκε μες στη φλόγα του φιλιού. Κι αν γελάω είναι ψέμα, κλαίει μέσα μου η καρδιά. Σαν τα ειδώνει μες στο αίμα, μια και δεν γυρίζεις πια. Παρακαλώ, πάψε να μου λες χίλιες δυο φορές ότι θες να φύγεις. Σε παρακαλώ, άλλη μαχαιριά μέσα στην καρδιά μη μου ξαναδίνεις. Η ζωή μου θα'ναι τώρα μακριά σου, φίλο μαραμένο και κερί αναμένο στο εικόνισμα σου. Μη φεύγεις που πας, μια ζωή πετάς μέσα στο κρέμο. Μη φεύγεις που πας και μη με χτυπάς σαν το κεραυνό. Μη φεύγεις που πας, μια ζωή πετάς μέσα στο κρέμο. Μη φεύγεις που πας και μη με χτύπας σαν το κεραυνό. Μη μ' αφήνεις μόνο, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, το όνειρο που ζω άσε να το ζω, μη μου το γκρεμίζεις. Σε παρακαλώ, δείξε μου στοργή, μια ψυχή θα βγει, μη με γονατίζεις. Με καρδιά κομμάτια και χωρίς ελπίδες, στο στερνό σου αδείο θα με ένα βιβλίο, μαδιανές σελίδες. Μη φεύγεις που πας, μια ζωή πετάς μέσα στο κρεμό. Μη φεύγεις που πας και μη με χτυπάς σαν το κεραμίνο. Μη φεύγεις που πας, μια ζωή πετάς μέσα στο κρεμό. Μη φεύγεις που πας και μη με χτυπάς σαν το κεραμίνο. Μη μ' αφήνεις μόνο, σε παρακαλώ. Μη φεύγεις που πας, μια ζωή πετάς μέσα στο κρεμό. Μη φεύγεις που πας και μη με χτυπάς σαν το κεραυνό. Μη φεύγεις που πας, μια ζωή πετάς μέσα στο κρεμό. Μη φεύγεις που πας και μη με χτυπάς σαν το κεραυνό. Μη φεύγεις που πας, μια ζωή πετάς. Στο όνειρό μου χτύπημα στο τηλέφωνο μου, έστω σαν θύμιση πικρή. Έλα, έστω σαν ζάλι στο πιωτό μου, φοβάμαι για τον εαυτό μου. Όσοι αγαπούν μια νιώθουν μικροί. Βαθύς τρεμός. Έλα, έστω και μέσα στο όνειρό μου, χτύπημα στο τηλέφωνο μου, έστω σαν θύμιση πικρή. Μεσάνυχτα, όταν σβήνει το φως από πάνω, Θεός, το όνομά σου η σιωπή με ξυπνά να μου πει τα μεσάνυχτα. Τα μεσάνυχτα, σαν σουγιάς με τρυπά το εκρεμές που χτυπάει με άδειο νησί κι όλα γίνονται εσύ. Τα μεσάνυχτα, τα μεσάνυχτα. Είμαι σώμα μισό μια κραυγή δίχως ήχο και τους δίχτες μισό παγαπιούνται στον τοίχο. Τα μεσάνυχτα σαν στοιχιά με ξυπνούν πάλι τα περασμένα, φλέβες και μα πίνουν και φωνάζουν εσένα, εσένα, εσένα, εσένα, τα μεσάνυχτα. Αφιερωμένο εξαιρετικά από Πειραιά για Πάτρα. Αναμνήσεις ορό πάρτες δεν τις μπορώ. Τα μεσάνυχτα, τα μεσάνυχτα. Σαν σουγιάς με τρυπά το εκρεμές που χτυπάει με άδειο νησί κι όλα γίνονται εσύ. Τα μεσάνυχτα, τα μεσάνυχτα. Το τσιγάρο πικρό και μου καίει το στόμα. Δώσ' μου λίγο καιρό, δώσ' μου μια νύχτα ακόμα. Τα μεσάνυχτα γαλινεύει η γη, μόνο εγώ δεν κοιμάμαι. Είμαι όλη πληγή, αγρυπνώ και θυμάμαι. Θυμάμαι, θυμάμαι, θυμάμαι τα μεσάνυχτα. Thank you. εξαρτάται η χαρά μου και η λύπη. Από σένα, από σένα εξαρτάται. Όταν έρχεται η νύχτα και η παρέα σου μου λείπει, πώς να πω στα δάκρυά μου σταματάτε. Από σένα εξαρτάται, από σένα εξαρτάται, από σένα, από σένα. Από σένα εξαρτάται και το γέλιο μου και ο πόνος. Από σένα, ναι, από σένα εξαρτάται. Όταν με καταδικάζεις να περνώ μια νύχτα μόνος, πώς να πω στους στεναχμούς μου σταματάτε. Από σένα εξαρτάται, από σένα εξαρτάται, από σένα, από σένα. Από σένα εξαρτάται η ζωή και ο θάνατός μου. Από σένα, από σένα εξαρτάται. Όταν με στα δυο σου χείλη σβήνει πια το φως του κόσμου, πώς να πω φαρμάκι πια μη με κερνάτε. Από σένα εξαρτάται, από σένα εξαρτάται, από σένα, από σένα. Στο σπίτι της αγάπης και εσύ δεν ήρθες κι είναι χαράματα κι ας μου λέγες μέσα νύχτα πως θα έρθεις. Που μας χωρίζουνε κι είναι αργά να μπω μες στη ζωή σου. Τα μάτια κλείνω να μην δακρύζουνε, μα μες στο δάκρυ βλέπω τη μορφή σου. Περιμένει τι χείλη να έχω μόνο το όνομα σου. Κι εσύ δεν ήρθες κι εγώ περίμενα. Στη λεωφόρο της αγάπης που μεθάς πριν το τέλος, πριν το τέλος μια στιγμή να σταματήσεις. Ό,τι πήρες και ό,τι έδωσες στον έρωτα δίχως φόβο, δίχως φόβο και ντροπή να το μετρήσεις. Τα χαμηλώνουνε τα φώτα στη σκηνή και μια ορχήστρα θα σου παίζει το φινάλε. Όταν θα σβήνεις με ένα δάκρυ στη σιωπή, δικέ μου έρωτα, δικέ μου έρωτα, με δάλε. Αφιερωμένο στην Κολφίνα που ξέρω ότι της αρέσει. Στη λεωφόρο της αγάπης που μεθάς τόσοι άνθρωποι, τόσοι άνθρωποι στον έρωτα χαμένοι. Έτσι είναι όλα ψεύτικα σαν όνειρο. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αγάπη ευτυχισμένη. Τα χαμηλώνουνε τα φώτα στη σκηνή και μια ορχήστρα θα σου παίζει το φινάλε. Όταν θα σβήνεις με ένα δάκρυ στη σιωπή, δικέ μου έρωτα, δικέ μου έρωτα, γάλε. Τα χαμηλώνουνε τα φώτα στη σκηνή και μια ορχήστρα θα σου παίζει το φινάλε. Όταν θα σβήνεις ένα δάκρυ στη σιωπή, δικέ μου έρωτα, δικέ μου έρωτα, μεγάλε. Δικέ μου έρωτα, δικέ μου έρωτα, μεγάλε. Το αναμένο στην καρδιά μου πεταμένο, φύσα το βοριά να σβήσει πριν με κάψει και μ' αφήσει. Φύσα το βοριά να σβήσει πριν με κάψει και μ' αφήσει. Σου το έχω πει, σου το έχω πει, δεν είμαι εγώ για προκοπή. Εγώ είμαι αγάπη δίκοπη. Σου το έχω πει, σου το έχω πει. Εγώ είμαι αγάπη δίκοπη. Σου το έχω πει, σου το έχω πει. Αφιερωμένο για τη Γιάννα στη Θεσσαλονίκη, που ξέρω ότι της αρέσει ο Μητροπάνου. Έχω αγάπη προδομένη, στην καρδιά μου κλειδωμένη. Χρόνε μας τώρα και γύφτο, φτιάξε ένα κλειδί και κρύφτο. Χρόνε μας τώρα και γύφτο, φτιάξε ένα κλειδί και κρύφτο. Σου το έχω πει, σου το έχω πει. Δεν είμαι εγώ για προκοπή. Εγώ είμαι αγάπη δίκοπη. Σου το έχω πει, σου το έχω πει. Εγώ είμαι αγάπη δίκοπη. Σου το έχω πει, σου το έχω πει. Εγώ είμαι αγάπη δίκοπη. Σου το έχω πει, σου το έχω πει. Εγώ είμαι αγάπη δίκοπη. Σου το έχω πει, σου το έχω πει. Βροχή, να βρεχάν τα δυο σου σκαλοπάτια. Αχ, και να μου παίρναν την ψυχή. Όταν σε κοιτώ στα δυο σου μάτια, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' εξαιρετικά αφιερωμένο. Εδώ όμως δεν θα πω τίποτα. Πράμα. Βρέχει πάλι τούτη τη βραδιά, κι ούτε μια σταγόνα δεν ορίζω. Όλοι κι όλοι έχω μια καρδιά. Μια καρδιά κι αυτή σου τη χαρίζω. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Κάθε μου τραγούδι και καημός, κάθε νότα και μια σταλαδάκρη, να μου να για απόψε εγώ Θεός. Να σε πάω στου ουρανού την άκρη. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Όταν θα πέσουνε ξανά κι αυτά τα φύλλα, θα φύγει άλλη μια φορά ένα φθινόπωρο για να θυμάμαι πιο πολύ εσένα αγάπη. Σ' έχω καράξει μες στην καρδιά και για να τύχει ποτέ να σε ξεχάσω πρέπει χειμώνας να δει κοντά. Μα πάντα θα κοντεύει τα φύλλα που είναι φθινοπορεινά. Μνήμη μου έρχονται ξανά τα δυο σου χείλια, τότε που ήταν τα φίλια καλοκαιρινά. Μα τώρα γύρω πέφτουνε μονάχα φύλλα, φύλλα που είναι φθινοπορεινά. Και για να τύχει ποτέ να σε ξεχάσω πρέπει χειμώνας να έρθει κοντά. Μα πάντα θα έρχονται τα φύλλα που είναι φθινοπορεινά. Δεν με νοιάζει αν μου φύγεις και σε χάσω. Δεν με νοιάζει κι αν με άλλο θα σε δω. Ένα πράγμα με τρομάζει μη ξεχάσω και τι θα έχω στη ζωή μου να αγαπώ. Σ' αγαπώ για μένα και για μένα κλαίω. Τυχόν και πάψω να σε θέλω πια. Σ' αγαπώ για μένα και ας καταραίω. Σ' αγαπώ για μένα εγωιστικά. Με αυτό σας λέω καληνύχτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Το Σάββατο πάλι μαζί. Δεν με νοιάζει που μου λες πως δεν με θες. Δεν με νοιάζει κι ας πονάω μια ζωή. Ένα πράγμα με τρομάζει μη πονέσεις, γιατί ήσουν και έμεινες παιδί. Σ' αγαπώ για μένα και για μένα κλαίω. Μην τυχόν και πάψω να σε θέλω πια. Σ' αγαπώ για μένα και ας καταραίω. Σ' αγαπώ για μένα εγωιστικά.